سورة البقرة درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين مثلهم صفة دوي كمثل الذي پشان دا آغا سڑی دے استوقد نارا چبل کرور لرام فلما أضاءت نور كلا چرو خانك شو ما حوله آغا چگرچا پیر ددنو ذهب الله بنورهم نبوتلا اللہ دارنا ددوینا وترکهم اپری خدلتی لرا فی ظلمات لا يبصرون پتیارو کیچ نظری نلگی پتیارو کیچی لیدل نشکولے. سورة البقره دړومبی باب سلورمه خبره شروع وا چې هغه پنځلس خراب صفاتونه د منافقانو ذکر کېدل پر لپسې. اول عدم الایمان، ایمان پکې نشته. دویم مخادعه، دوکه مار دي. دریم عدم الشعور، شعور قدر لپکې نشته. سلورم مرض، په زړونو کې مرض دی. او پنځم کذب، دروغجن دی. او شپږم نسبت الاصلاح للفساد، کای به فساد ورته وای اصلاح. وم عمدغه دی فسادیان چې دا کم فساد ته نسبت ته اصلاح کوي عمده فسادیان دی. او اتم عدم الشعور، شعور پکې نشته. نهم السفاحه، بے وقوفان دی. او لسم عدم العلم، علم وسر نشته. او یو لسم معیت الشیاطین، د شیطانانو ملګری دی. او دو لسم استهزاء بالمؤمنین، د مؤمنانو سره ټوکی کوي. او دیار لسم طغیان، دی کی سرکشی پرته ده. او سوار لسم اشتراء الدلاله، گمراهی واغسته ده. او پنځل لسم عدم الاهتداء، وما كانوا مهتدين، یعنی هدایت لار ته روکا شو. دا پنځلس خراب صفاتونه ذکر شو. نو اوس دوه مثالونه بیانای. نو مخکې بیان د دریو پرکو سره وشو. یو پرکوا منعوم علیهم، چا مؤمنانو. نو د مؤمنانو لار پټه ده که ښکاره ده؟ ښکاره لار ده. په نیغه لار دي که په کږه دي؟ په مستقیم نیغه لار. معنی د الله تبارک وتعالی د طرف نه کتاب راغلی دی، او چې د دې کتاب په لاره چلیږي چرې به دی کوږ نه شي. نو هغوی په نیغه لارو او کاږه نو، نو هغوی ته ضرورت ته مثال نه و. دا نورې دوه پرکې چې ذکر شوې، نو هغوی په تیارو کې وي. نو د هغوی دپاره ضروري وه چې مثال بیان شي. لکه عرب وایي الکلام بلا مثال کالفرس بلا لجام، وایي چې خبره وشي او مثال پې ذکر نشي، د هغوی مثال داسې دی لکه اس بغیر د املونې. چې اس ته املونې نی نو کابو کېږي. دغرنګې چې په خبره باندې مثال ذکر شي نو ذهن ته خبره وغورځېږي. نو د دې وجه نه دلته اوس دوه مثالونه بیانېږي. یو مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یو مثال د اور بیانېږي. او بیا ورپسې دویم مثال او کصیب من السماء، د باران ذکر کېږي. نو دلته مثلهم کمثل الذی، مثال د دې کمثل الذی پشان د هغه سړی دی. مثلهم جمع راوړه. ولی مخاطبین څوک دي؟ چا هغه خلق ته چې یا خو منافقان دي یا کفار دي. نو صفت ته دي کمثل الذی پشان د هغه سړی دي دلته داونه وي کمثل الذین پشان د هغه کسانو دلته تشبیه دي صفت یې ورکړه د هغه صفت ته نورو سره. نو د دې وجې نه کمثل الذی پشان د هغه سړی نو مراد ته څه شو؟ مراد دا شو چې څه کسان په لاره باندې ناست وو نو په هغې تیاره وه او څه ورته ښکارېدل نه او لار ته هم ورکه شوې وه. نو په دې کې یو سړی راغی او اخوا د دې نه اور بل کړ. چې اور یې بل کړ نو پکار وو چې د چا نه لار ورکه شوې ده او دې سره رڼا نشته چې راغلی وې او د دې رڼا والا نه رڼا اغستې وې او د ده نه یې تپوس کړی وي چې یاره موږ نه لاره غلطه شوې ده موږ ته لار وښایه. نو دې څه چل وکړو؟ سترګې پټې کړې. نو چې سترګې پټې کړې چې لږ سات پاسې قتل رڼا نه وه رڼا تلې وه. نو اوس چې سترګې د پټوالي د وجې نه چې دی اوس ګوري چې یاره دې ده که اور بلېده نه هلته سپرټې پرتې وي نو خپې پېږدي نو خپې سوځي او رڼا ته لاړه مخکې. نو د رڼا مثال د نبی علیه السلام. نبی علیه السلام راغې رڼا یې بله کړه. موږ په دې حیثیت نبی علیه السلام ته د نور نسبت کوو خو بشریت نه چې څوک انکار کوي هغه مسلمان نه دی. ځکه چې نبی علیه السلام موږ تاسو په مونځ کې څه وایو؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا نوره. دا ولې هلته موږ نه وایو چې نوره بنده دی؟ بنده د الله تبارک وتعالی دی. نو په رس کې ته څو رکاتونه رکاته مونځونه کوې او که د هغې بریلي نه د هغې کس نه تپوس که نه چې هغې وایي نه نبی علیه السلام حاضر ناظر دی. نبی علیه السلام چې حاضر ناظر شو نو بیا الله کې او هغه کې فرق څه شو؟ وایي نبی علیه السلام برازي لرې اوځغلی شئ. نو چې نبی علیه السلام راشي کم محفل ته نو ستاسو حق رسي چې بیا امامتی ته مخکې ته کېږي خو ټولې د خپل دوکانونو ګرمولو دپاره او د عوامو د دوکه کولو دپاره زموږ په ملک کې او په دارنګې په نورو هغه ملکونو کې چې په هغې کې ګمراهۍ چلیږي او خلک د الله کتاب ته نه کښېني نو هغې جواب کولی نه شي او چې هغې ورته سوی نو د هغې په خبرو باندې عمل کوي. مولایي صاحب ویلي دي نو دغه بعضې مولیان دي چې تاله د توحید کې شرک جوړی او د نبی علیه السلام په سنتو کې د لبدعت جوړی. نو خبره بل طرف ته ځي خو به هر حال دلته مطلب نبی علیه السلام دغه رڼا راوړه او رڼا په کار وو چې دی د دې نه لیتکۍ اغستې وې رڼا یې اغستې وې ځان ته یې بله کړې وې. نو د هغې په ځای باندې دي سترګې پټې کړې نو اوس پیه سوزی پدې سکوارټو باندې. نو الله تبارک وتعالى فرمای مثلهم کمثل الذی مثال د دې پشان د صفت هغه سړی دی یا صفت د دې پشان د صفت هغه سړی دی استوقد نارا چې بلې کور لرا فلما اضواءت نو ارکلا چې روحانه کو دی اور چې دا اورې بلک ما حوله هغه چې ګیر چاپیره د دنو ذهب الله بنورهم نبوت لا الله دارنا دي دينا وترکهم او پری خودل دی لرا پی ظلمات پتیارو کی تابیداری د پیغمبر یو نکړه. نو اس نبی علیہ السلام ا د وجنا په شرک او د کفر په غور کې سوځيږي اوس او دا صحیح خبره ده چې کم یو سړی حق لار اختیار نکی او دې په غلطه لار باندې نو دنیا هم سبب د سوانه وګرځي چې سوځي ټول عمر حق ته مقابله کولی نشي او د مقابلې د نه کولو د وجې نه د سوځي چې یاره ختم مې نه کړه کم مې نه کړه. او الله پاک هغه نور زیاته موحدین او نیکان خلق. نو د دې وجې نه دی دلته دنیا کې هم سوځي او آخرت کې چې د کفر په حالت کې او سړی د دنیا نه لړ دا هغه د سوځېدل خو بیا ډېر غټ دي. نو رڼا ته لړه مدینې ته او کله چې رڼا دنیا ته راغلې ده او چا د دې رڼا خیال نه دی ساتلی نو بیا لاس مروړلی دي. په دې باندې مونږه آیات راړو 34 سورة المؤمن 34 نمبر آیات. سلی رشتم سفارہ مومن 34 نمبر آیات راوڑوی یوسف علیہ السلام راغلیو اورنا داغ سر راغلیو نو داغی بیان کی گی چه کل دے لڑ نو بیای لاسو نمروڑلو چیرا اللہ پاک پا بل سوک راولی گی ولکد جاءکم یوسف او تحقیق راغلیو تاستا راوڑی را سورة المومن سلی رشتم سفارہ آیات نمبر سلور درشم ولقد جاءکم او تحقیق راغلی او تاسو ته یوسف یوسف علیہ السلام من قبل پخوا بالبینات واضح دلائل سرا فما زلتم فی شک نو همیشه تاسو په شک کې مما جاءکم به راغسنا چې راشی تاسو ته پاغه سرا پاغه دلائل سرا چې تاسو ته څوک راغلی دی نو تاسو همیشه پکې شک کړی دی حتا تر دې پورې اذا هلکا کله چې وفات شو یوسف علیہ السلام قل تم نو ویل تاسو لن یبعث اللہ چر براو نلیگی اللہ چر براو چتن کی اللہ من بعده رسولا پست دی یوسف علیہ السلام نا پیغمبر کذالک یدل اللہ دارنگی مہرد گمراہی وی اللہ تعالی من هو مصرف مرتا پاغا چامانی چی وزیاتی کون کی شک کون کی کلچ یو حق پرس راغلے دے نو دوی خلاف کرے دے خو کلا چی تلے دے نو بیا لاس مروڑلی دی ارمانو نے کری دی دو یوسف علیہ السلام پا وخمانی ام دا پیغمبرہ قدر و قیمتی ہونا پی جان دے دا نو چی کلا دو یوسف علیہ السلام پا وخم کے دا پیغمبرہ قدر و قیمت نے ڈڑا اکڑا او اگر ہونا پی جان دے دا نو دتلو نپس چی و تپتا ہو لگے دا چی خو دا خو زمانگ نے قیمتی سیز لڑ نن زمنگ آستا سپا مخ کی دا قیمتی کتاب دا اللہ تبارک و تعالی کتاب پروت دے و چکلے و سڑے طول مرتور تو ایراش دا اللہ کتاب تا درس تا کینا او دغه انسان او یاد یا کالا جوان تیر کیو دے کینی نا و چکلے دا مرک پر اشتے والا راشی نو دے لاسون مروری افسوس چی دا اللہ کتاب تا ناشے ہوئے بیا چر تا وقتی بیا خو پر اشتے دا تر اپنا وقت نی ولی چ پرشتہ دا اللہ په حکم راغلی او دا اللہ په حکم کې پرشتہ نو وړاندې کیدی شي او نو استو کیدی شي نو د دې وجه نه کله چې حق پرست راغلی دی نو په وخت په چا قدر نه کړي او بیا چې کله تلی دی دنیا نه بیا ورپسې لاسونه مروړلې دي او افسوس یې کړی دی ها چې مونږ دا خبره منلې وي سمن وترکهم او پریخدل دی لرا فی ظلمات پتیارو کی لا یبصرون چی نظری نلگی سمن کان دی بکمن چاڑاگان دی گنگیان دی اوم یونلاند دی دری صفتو نے ذکر کرو یو صفت سشو چی پا غوگون مانی کون دی نو پا غوگون خطولو آوری دل خو کون دا سشی ندی دا اللہ دا کتاب دا آوری دونا دا بیان چې په کتاب کې کیږي دا چاته کیږي دا د دې لپاره کیږي چې ته پرې غوګونو باندې واورې نو الله تبارک وتعالی وایي حق ته کینه ناشته ده د حق نه کون شو اسباب د هدایت ته د نکیدو خوم دغه دي چې په غوږی واورې او په سترګو ورته وګوري او په جبه بیان وکړي دا درې واړه الله پاک د دې لپاره ورکړي دي چې کله د د کفر او د منافقت لپاره دا اختیار کړو او کفر او منافقت ته چاپېره شو نو اسباب د هدایت ورپسې بن شو هغه څه دي غوږونه شته خو حق پې نشي اورېدی حق ته کینی نه حق له ته مکم نه میلاویږي یاره څوک ډیوټي د ستړي وو کنه نه چې اته ګنټې او لس ګنټې دولس ګنټې سړی ډیوټي کولی شي د الله کتاب ته 20-25 منټ سړی نشي کېناستې دی سمن کان دی دا حق تا اوری دونا بکمون نا گنگیان دی چاڑاگان دی دا حق تا ویلونا عمیون لاند دی دا حق تا لیدلونا فهم لا یرجون ندین راگرزی حق تا ولی حق تا حسره ال راگرزی چه کل تا پا غوگونو مانی یو خبر واری دا اللہ دی کتاب او بیا پسترگو دی ورتا قتل او دارنگی ور سره پا جب دی داغی بیانو کو نو تا حق تا با ارسیگی او کنا دا نی استعمال ہے نو بیا خو خبره مخې ته خرابېږي انسان د پاره. نو دی نه دي راګرځېدونکي حق ته د الله کتاب ته، او کصیب من السماء یا پشان د باران، من السماء د بارنه، فی ظلمات چې په دې کې تیارې وي، ورعد او ګړز ګړز وي، وبرق او برېښنا وي، یجعلونا ګرځی دي اصوابعهم سرونه د ګوتو د دوی، فی آذانهم په غوږونو د دوی کې، من السواعق د وجې د تندر نه، حذر الموت د یارې د مرګ نه، والله محیط بالکافرین الله ګیرونکي د کافرانو لرا. دلتا فرمای او کسویب من السما، او په ګڼو مانو راځي. یو مانا لتخیر، ستا اختیار دی که دا مثال چې دا کم تیر شو دا کافر لوای، او دا بل مثال چې دی که دا منافق لوای، نو او لتخیر ستا اختیار دی. دارنګي او په مانا لتنویع، یعنی د پاره د تقسیم، چې ته تقسیم کوي یو مثال کافر لا او بل مثال منافق لوای. دارنګي او للاباحت، دا هم روا دی دا بل هم روا دی، چې کم یو تاوی منافق دوه قسمه دی، یو منافق هغه دی چې دا عقیده منافق دی نو دا کافر دی. نو اوس که دغې کافر منافق د عقیدې والا له دا مثال وای، او که دی مشرکانو لای وای، نو تا ته اجازت دی للاباحت. او دارنګې او لشک، خو دا شک د الله په نیز ګورې نشته، دا شک د چا په نیز دی؟ په ادبار د مخاطب دی چې مونږه تاسو یو. او دا قرآن کې راغلی دی لکه تو سورة الصافات 147 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وارسلناه الى 100,000 او یزیدون. یونس علیہ السلام می لیگلیو سلو زرو کسانو تا او یاد دینهم زیاتو. نوالی اللہ تا تعداد معلوم نو سا، اللہ تا خود تعداد معلومو، خو اللہ وی پا ادبار دا مخاطب، مخاطب چی با قتل چی سوک مخامخو، اغا چی با قتل ویر کی دیشی سل زره، خود سلو زرو دا پاس بیر. نو دا او د پاره د شک راغلی دی په قرآن کې، نو ستا شک دی چې یاره دا یو دی کافر لوام او که دا یو دی منافق ته پاره ووام. نو د دې وجې نه دا د او معنی. او دارنګې د مثال دلته الله تبارک وتعالی فرمایي اور چې دی او دارنګې اوبه چې دي، دواړو کې خیر او نقصان شته که نشته؟ دواړو کې خیر او نقصان شته. نو د قرآن مثال خو د پاره د خیرو، نو په کارو چې دا خو ټول خیر خیر وي، خو چې څوک ورته کېناستل نو هغه له خیر دی، چې چا یې زده کړ نو هغه له خیر دی، چې چا پې عمل وکړو د هغه د پاره خیر دی، چا چې پې عمل ونه کړو د هغه د پاره نقصان دی. دغه رنګې لکه څنګه چې اور او اوبو مثال بیان شو، چې په هغې کې خیر هم دی که د خیر د پاره استعمالی، او که نه د شر پکې هم شته که د شر د پاره استعمال شي نقصان کوي. نو دا قرآن که د خیر د پاره استعمال شي ستا د دې د پاره چې ته ورته کینې او تیز ده کې، نو دا ستا د پاره سبب د خیر ګرځي. او دارنګې که څوک ورته کینني او ځان له کمې وکړي نو د هغې د پاره نقصان دی. د منافق مثال د هغه چا په شان دی چې باران شروع وي، نو په باران کې سي اول ګړز ګړز راشي، دارنګې برېښنا پکې راشي، نو کله چې قرآن بیانېږي نو په د تیاره راځي په منافق باندې. دا تیاره پی ولی راځي؟ نو دا ځکه چې دی منافق سره دا غم دی چې یاره اوسو به زما هغه بیمانی ښکاره کیږي. نو چې کله قرآن بیانیږي نو په ده داسې رېږي لکه چې ته به وایي چې په باران کې ګړز ګړز نه سړی یریږي او تختی. نو دغه رنګې چې قرآن بیانیږي نو د دې منافق بیمانه هغه بیمانه به ښکاره کوي، نو په ده داسې لګي. نو د دې وجې نه دلته د مثال کې د ګړز ګړز او د برېښنا د پاره د هغه سړي چې په لاره روان او د باران د دغې وجې نه ځان پټی او چرته ځان ابادۍ ته وباسي، نو دغه رنګې د منافق ام مثال دی چې قرآن بیانی ګندی به د دې نه چرته پټیږي، پټیږي به چرته چې زما هغه منافقت ښکاره نه شي. نو د منافق هغه شکونه او تیارې دې سره ښکاره کیږي، او د منافق شک همیشه د پاره زیاتیږي لکه سورة التوبه 45 نمبر آیات کتا سورا واړوي سورۃ التوبه 15 ختم نمبر آیات کې انما یستأذنک الذین یقینا اجازت غواړي ستانه کسان لا یؤمنون بالله چی ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او پرواز د اخرت باندې ای یجاهدو چی دی جهادو کی بیا موالیم په لګولو د مالونو انفسهم او په کړولو د نفسونو والله علیم بالمتقین الله په دې په متقیانو باندې انما یستأذنک یقینا اجازت غواړستان الذين كسان لا يؤمنون بالله ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرواز د اخرت باندې ورتابت قلوبهم او شک کوي زړونه د دې دا څوک دي منافق دي چې کله تا د جهاد اعلان وکي نو دی به اجازهتونه غواړي ولی د سره شک دي شک یې دادې چې زه خو به تباشم زه خو به مرشم په دې جهاد کې فهم فی ریبهم نو دوی په دې شک کې د دوی کې یترددون لالا شک کوونکی دي لالا شک زیاتیږي نو منافق چې کله قران بیانېږي نو په کارو چې د قران نه پیدا غستې وندې پکې شکونه پیدا کی شکونه پکې کوي دا رنګ ورپسې 56 نمبر آیات یو سو آیات پس وګورئ شپږ 55 نمبر آیات ویحلفون بالله او دا تو چې سورۃ التوبه راشي نو د دې منافق دریش پېته مثالونه په پدې کې بیانې کی بیا په سورۃ التوبه کې دریش پېته مثالونه بیان شوې دي ویحلفون بالله او قسمونه خوري په الله تعالی باندې انهم لمنکم چې دې استاسو نه دي و ما هم منکم الله پاک وي نه دي دې استاسو نه ولکنهم لیکن دې چې دې قوم یفرقون قوم دې یریدونکو دا بیمانه یریدونکو قوم دې دی ستاسو نه دی دی خطا سرزانی صاحبی ناغراغلی دی ناس دی خطا تا پتا شد چه دی پا قرآن که دی سمر شکونه دی او سمر شبهاتی دی نو دی وجه نا منافق پتا تخکاری چه تکلا دی قرآن بیان شروع که او دی قرآن احکام پا دمانی لاغو کول راشی نو پا آغا وقتی با دی ایمان دی تمالیومی گی سورة النساء کی امه 72 نمبر آیات کی پرمایی که سپایدهی نو دا پیدا په وخت په دا استعمال غری سورۃ النساء 72 نمبر آیات کې کچری دا پیدا وختي خدای به تاسو سره دا پیدا په وخت کې ملګری او کده نقصان خبرې نو دی بیا غاړه نیک دی سورۃ الحج کې هم یو لسم نمبر آیات کې فرمایي چې کله دی عبادت کوي نو په شک پې کوي علی حرف په شک باندې به عبادت کوي دارنګي سورۃ النور کې 48 نمبر آیات کې هم فرمایي چ کله د دې د پاره په فیصله کې حق ثابتېږي نو هغه فیصله ته منډي راوي الوي زمونږ له فیصله وکي نبی عليه السلام الله چې موږ له فیصله وکي قران سورۃ النور 48 نمبر آیات کې خو چې کله نقصاني نبی د قران نه مخړې بیا وي په قران فیصله نشو کولای بیا وي په نبی عليه السلام باندې فیصله نشو کولای نو د دې وجنا منافق چې کله دې قرآن بیانیگی نو پده بدا سی لگی لکه سنگا چه اسمان که گلز گلز و بریخنائی یجعلون اصوابی هم نو گرزی دی سرون دو گوت خپلو یعنی گرزی گوت خپلی نو مراد تینا گوت خسره طول نشی مندلی کنه خسرون دو گوت سره چه کم دین پغوگونو کیگ دی فی آدان ایم پغوگونو دو دوی که من السواعی که دو وجد تندرنا حضر الموت دیاری دو مرگنا والله والله تعالی چه دی محیتم بالکافرین گیرون کی دے پا کافرانو مان دے اللہ تبارک و تعالی دے حاتی نبر بار کی دے نشی یقاد البرقو قریب دا بریخنا یختپو ابسوارهم چو تختی نظرون دے دوی کل ما ادواء لهم نو ارکل چرناشی دیتا مشو فیه نو دی روان شی پا دے کے و اذا ازلم علیم او کل چتیاری شی پا دی مانے کامو نو دی ادری گی کم ځای کې چې د منافق تپاره د پیدې آیاتونه بیانېږي نو د هغه ځای کې تاسو سره مسلمانای کې روان دی خو چې کله پوېږي چې اوس دې ټیم کې د دې نقصان د دې سغختلې قرباني ورکولې نو د قربانای په وخت کې دی ودرېږي د قران د آیاتونو نه ها دغه ځای کې ځان بچکول کوشش کوي الله پاک وی ولو شاء الله کچری خوخه وی د الله تعالی لذهب بسمعهم نبوتلی به طاقت تا اوریدو دی غوګونه وی دا اوریدو نه والله ها ختم کړیو و ابصارهم او سترګې دی یعنی نظر د سترګو دی به ختم کړیو د غوګونو اوریدو به ولا ختم کړیو او د سترګو نظر به ولا ختم کړیو خو الله تبارک وتعالى مولت ورکي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی پارشیز باندې قدرت لرونکي دی نو دا الله د قدرت نه دا خبره دی لري نه غني چې غني الله تبارک وتعالى خپل طاقت استعمالول نشي خو الله تبارک وتعالى سره د دین چې قدرت لري په دی باندې د دې طاقت خدا کوم ورکي مولت الله تبارک وتعالى نو دا یو انسان لغنیمت غنل پکار دی پخپل ځان مانی چې الله تعالی موږ لا فرصت راکړه قران دا اوریدو نو دا د ستاسو د ناس تو خلکو چې په دې ځای کې یې مبارک تی شي چې سره د دې دومرا ډیوټای کولو نه راشه او تاسو د موس پسې جمعه د الله تبارک وتعالى د کتاب دا اوریدو د پاره کې نه دا خیر ان شاء الله راجمکیږي او د دې پته بیا الولګي چې کوم ځای کې د دې خیر ته نتیجه ملاويږي ان شاء الله دا ناستا دا سینه نه چې دا به ځای دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دا داسي کتاب راغلی دی چې د دې د پار نبی علی سلام ته وګوره سمره قربانې اغي او صحابه او د دې کتاب د ناپس کولو لپاره کړی دي نن خو مونږه ا قربانې هم زمنګ نه نشته مونږ الله تبارک وتعالى مسلمانانو په کورونو کې پیدا کړیو کم از کم چې د احکام په خپل ځای باندې په خپل ځان باندې جاری کو ځکه چې الله تبارک وتعالى په مونږ د مسلمان یوم انعام کړی دی او د قران یوم انعام کړی دی الله دې زمونږه تاسو نصیب کړي مثلهم مثال د دې کمثل الذی پشان دا غسړی دی استوقد نار اچ بلی کول اور فلما اضاءت نور کله چې روحانه شو ما حوله هغه چې غیر چا پیر ددنه و ذهب الله بنورهم نبوت الله دا رڼا د دینا وترکهم پر خدل دی لرا فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون چې نظر نه لګي سمن کان دی د حق ته اوریدلونه بوکمون ګونګیان دی چاړاګان دی د حق ته ویلونه اوم یون لاندې دی د حق ته لیدلونه فهم لا یرجون نن دی دی راګرځیدونکي حق ته او کسویب من السماء یا پشان د باران چې د بر نه فی ظلمات پدی کی تیری وی ورعد او ګړز ګړز وی وبرکن او برخناوی یجعلون اصوابهم نگرزی دی سرونه د غت خپلو فی اذانهم پغونو د دوی کې من السواعق د وجد تندرنا حذر الموت او د یری د مرگنا والله والله تعالی چې محیتم بالکافرین ګیرون کې د کافرانو لرا یکاد البرق قریب د برخنا یختپو ابصارهم چې تختې نظرونه د دی کلما اضاء لهم نو هر کله چې رڼا شي دی تا مشو فيه روان شي دی پدې کې و اذا ازلم عليهم او کله چې تیار شي پدې معنی قامون دی ودريږي ولو شاء الله کچره خو خو دی الله لذهب بسمعهم نبوتلی به دا طاقت تا اوریدو دی و ابصارهم او طاقت لیدلو دی نظرونو دی ان الله یقینا الله تعالی چې دی على كل شيء قدير پارشیز معنی قدرت لرونکی